za rok. Dzisiejszy apel Hamasu o kilkugodzinne zawieszenie broni, tak by do strefy Gazy mogła dotrzeć pomoc humanitarna, spotkał się z odmową, ale poprzednie pięciogodzinne zawieszenie zostało złamane właśnie przez Hamas. MSW Ukrainy wszczęło śledztwo przeciwko ministrowi obrony Rosji. Siergiej Szojgu jest podejrzewany o wspieranie separatystów. Szef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych Arsen Awakow napisał na jednym z portali społecznościowych: nazwijmy rzeczy po imieniu. Organizatorzy pomocy wojskowej dla bandytów, sponsorzy terrorystów na Ukrainie to przestępcy i ten fakt zamierzamy udowodnić w śledztwie. 40 lat minęło. Trasa Łazienkowska obchodzi dzisiaj okrągłe urodziny. Została oddana do użytku 22 lipca 1974 roku i od tamtego czasu jest jedną z najważniejszych dróg w Warszawie. Jak większość spektakularnych inwestycji została otwarta w Narodowe Święto Odrodzenia Polski z wielką pompą. Tak relacjonował to reporter Polskiego Radia. Wokół tysiące ludzi. To przede wszystkim robotnicy i inżynierowie z 30 przedsiębiorstw, którzy budowali tę wspaniałą, nowoczesną arterię. Przyszli dziś z całymi rodzinami, aby uczestniczyć w uroczystości przekazania trasy Łazienkowskiej i Wisłostrady władzom partyjnym i państwowym, gospodarzom stolicy, wszystkim mieszkańcom naszego miasta. A budowniczym dziękował ówczesny premier Piotr Jaroszewicz. Za tę postawę i pracę, której najlepiej wyraża się miłość do kraju i miasta, dojrzałe obywatelskie zrozumienie polityki partii i państwa. Składam wam, budowniczowie, w imieniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii i Rządu serdeczne podziękowanie i wyrazy największego uznania. To nie jedyna inwestycja, która dzisiaj obchodzi urodziny. Także 22 lipca oddano m.in. Pałac Kultury i Nauki, Stadion Śląski, Stadion Dziesięciolecia, Port Północny w Gdańsku czy Kopalnię Staszic. Stadion Dziesięciolecia. Już go nie ma, patrz. Nie ma. A ja bym tak nawet mógł jak ten komentator relacjonować państwu to, że oddali nam te ślimaki na trasie Łazienkowskiej, które zaczęli remontować, ile to już będzie z rok temu, co? Tysiące ludzi. I tak mogłoby przyjść tysiące, tylko niech już je zbudują, bo przecież praca to rzecz ważna, do Trójki się dojechać teraz po prostu nie da. A to był serwis Trójki. To może tę pogodę trafniesz? Andrzej. No proszę. Do końca tygodnia, tak? To od tego momentu? Od każdego momentu jest dobrze. Do końca tygodnia upalnie, miejscami powyżej 30 stopni. Krystian napisał bardzo długą pogodę, ale nadal lokalnie we znaki dadzą się burze, także połączone z gradem i porwistym wiatrem. Dziś zagrzmi na południu, niewielki deszcz także na wschodzie, ale poza tym będzie pogodniej od 24 do 29 stopni. Wieczorem było, i w nocy... No tak, to już było, bo to już teraz temperatura spada, a wieczorem i w nocy spadnie do 12 stopni na Podlasiu, do mrozek, 18 stopni na ziemi lubuskiej, tam z kolei najcieplej. Jutro pogodnie na północy, w centrum i na zachodzie, a na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu więcej chmur i tam też pokropi deszcz, nawet mocniej zaleje i może też zagrzmieć. W Krakowie, Gdańsku i Suwałkach stopni 25, a w Poznaniu 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a może jakiś last minute do ciepłych krajów? To już nad Bałtykiem ci się nie podoba? Podoba mi się, ale te plaże u nas takie zimne. A mnie tam, Bożenko, nigdy nie jest zimno. Kaloryfer mam zawsze przy sobie. Jak tak na ciebie patrzę, Marian, to chyba ci się zapowietrzył ostatnio, wiesz? Sprawdź wyjątkową ofertę last minute na Yarisa, a od razu zrobi ci się cieplej. Tylko do końca lipca Toyota Yaris już od 40 900 zł. Z klimatyzacją, systemem audio i pakietem elektrycznym. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Max napisał, a ja dziś otworzyłem 28. rocznicę 18. urodzin. Tak, tak, to było święto manifestu lipcowego 68. rok i moja osobista matka uznała, że czas mnie urodzić. Niestety było po wypadkach marcowych i biedaczka nawet goździków nie dostała za czyn prawie partyjny. zd3@polskieradio.pl albo 71335. No i pan Piotr od razu podchwycił: młody junaku, smutek, zwalcz i strach. Przecież na tym piachu za 20 lat ja wam wszystko wyśpiewam, napisał słuchacz. A to już śpiewa pan Robert. Robert Plant. I found a lucky charm. I dressed it up with love. I crossed the seven seas to you. Oh, will it be enough? Gone.

elektryczny. A propos, jeszcze przed godziną 19 opowiemy o tajemniczych istotach, które być może wpływają jakoś na nasze rachunki za prąd. Są takie bakterie, które prądem się żywią. Tak, tak, to nie jest absolutnie żart pryma aprylisowy, bo dziś nie 1 kwietnia, a 22 lipca. I o tym państwo także piszą w swojej korespondencji do nas. zd@polskiradio.pl. Tak ku przypomnieniu. 16 już minut po godzinie 18. Teraz będzie o niezwykłej podróży. To było najlepsze święto, bo nie trzeba było iść ani na pochód, ani do kościoła. No właśnie, tylko to było święto z drugiej strony nie najlepsze, dlatego że wypadało czasami w środku wakacji. No i tak naprawdę tego święta się nie czuło. W sensie takim, że tego wolnego od pracy się nie czuło. Reportaż w Trójce. Małgorzata Kurtyka i Helena Śliwińska postanowiły przejść samotnie pieszo 800 km do Santiago de Compostela i obie są po chorobie nowotworowej. Helena chciała podziękować za to, że żyje. Małgorzata chciała zwrócić uwagę kobiet, że po chorobie też mogą być aktywne i pokonywać swoje słabości. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej zatytułowanego Życie jest drogą. Fragment z mojego dzienniczka. Każdy dzień jest niepowtarzalny i jedyny. Słuchaj głosu swojego serca, swojej intuicji i zrób wszystko, by mieć dni najlepsze. Bądź otwarta na to, co przychodzi, bo nawet to z pozoru złe może zmienić się w dobre i piękne. Ja mam wiarę i może ktoś powiedzieć naiwna, ale nadzieja u mnie umiera zawsze ostatnia. Bardzo chcę, by tak pozostało. Minęło rzeczywiście trochę lat i chyba wygodniej jest z myślą, że to minęło, że minęło tyle lat i że nie trzeba się do tego cofać i mam nadzieję, że nie trzeba będzie. Jak Małgosia poszła w tą drogę, to mówię, Boże, jest następny zalążek osoby, która walczy, która idzie po prostu. Moja wyprawa Idę, bo żyję, Amazonka w drodze jest to wyprawa kobiety dla kobiet. Jestem przekonana, że choroba spowodowała, a właściwie wyzdrowienie z tej choroby spowodowało moją decyzję. Tak wiele zmieniło się w moim życiu w czasie choroby i po chorobie i wprowadzam to w czyn właśnie teraz. Na pewno nie zdecydowałabym się na taką trasę przed chorobą. Miałam zupełnie inne priorytety. Wyjeżdżałam z Polski, żeby, myślę, znaleźć trochę lepsze życie dla moich najbliższych, przede wszystkim dla dzieci. Bardzo chciałam, żeby nauczyły się języka. Bardzo chciałam, żeby im się wiodło dobrze w życiu. I w pewnym momencie zdecydowaliśmy, że zostaniemy tam na dłużej. Po 3,5 roku mojego pobytu w Stanach okazało się, że zostałam zdiagnozowana z nowotworem. Najpierw zostały wykryte 2 raki, a dogłębna pierwsza operacja, dogłębne wycięcie piersi i mięśnia międzyżebrowego spowodowało, że po badaniu znaleziono tam 3 raka. Przyjmowałam chemioterapię co 2 tygodnie dożylną i pomiędzy chemią miałam 10 zaszczyków, pomiędzy każdym etapem 10 zaszczyków. Już dzisiaj ta chemioterapia jest stosowana z dużym powodzeniem, oczywiście w naszym kraju również, także to był mój wybór. Też kierowany tym, że jeżeli mnie się nie uda, a wejdę w program, to uda się wielu innym. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało się również mnie i jestem przekonana, że jeszcze mam wiele rzeczy do zrobienia, więc jeszcze muszę żyć. Ja zachorowałam po raz pierwszy w 90 roku. Lekarz nie wierzył, że to jest rak piersi i miałam drugą biopsję. Miałam być operowana we wtorek i przyszedł lekarz i powiedział, że dzisiaj jednak nie, następny termin w środę. to będzie 25, 2 i 5 to 7, w lipcu, więc też siódemka. Leżałam na siódmej sali, więc mówię, no wszystko musi być dobrze. Jeszcze tam mówię na świętego Jakuba, to musi być dobrze. I później tak cały czas od samego początku właściwie chodziła taka w głowie myśl o tym, że no ten święty Jakub uratował mi życie i jakoś tam trzeba mu podziękować. I stąd powstała właśnie ta idea pójścia na Camino. I tak cały czas to dojrzewało we mnie, czekałam na odpowiednią chwilę. Ale teraz z biegiem czasu wiem, że żeby wyruszyć na Camino, trzeba poczekać na swój czas. Tu mam trochę też ściągi, tak? Moja najważniejsza mapa. Tutaj było 34 dystanse, ja zrobiłam 31. Cel mojej pielgrzymki, czyli Santiago de Compostela, to miejsce, do którego przychodzą wszyscy pielgrzymi z całego świata, z wszystkich tras, które doprowadzają do Santiago każdego pielgrzyma. Jest to miejsce, w którym znajduje się grób świętego Jakuba, apostoła Pana Jezusa. Przeszłam 660 km pieszo, pokonując Pireneje w bardzo, bardzo złej pogodzie. Widoczność niespełna 5 metrów. Drugiego pielgrzyma nie widziałam, który szedł przede mną kilka kroków. Stąd i duży jakiś stres był związany, ponieważ trzykrotnie zgubiłam się ze szlaku. Trzeba było wrócić. To są siły, które się traci. Te pierwsze 2-3 dni to jest taki sprawdzian. Czy rzeczywiście wybór był dobry, czy ja to zrobiłam z przekonaniem, czy tylko zrobiłam, żeby zrobić? Dzieliło się to na etapy. Myśmy z koleżanką szły tak między 20 a 30 km dziennie. W niedzielę szłyśmy zazwyczaj między 17 a 20 ze względu na to, że niedziela. Śmieję się, że miałam 3 upadki podczas drogi. Pierwszy to zostałam w miejscowości, bo już miałam tyle pęcherzy na stopach, że nie mogłam dalej iść i musiałam jedną noc zostać. Później było to w Castrojeriz, też miałam to samo. Wolontariusz powiedział, żebym została i następnego dnia pójdę do lekarza. Lekarz mi powiedział, proszę pani, proszę wsiadać w autobus i wracać do domu. A ja powiedziałam, że nawet gdybym miała się nosem podpierać, czy zębami, to dojdę. Tutaj są fragmenty moich dźwiękowych zapisków z mojej podróży. Jestem prawie w połowie drogi. Drugi dzień pierwszej podróży. Jestem prawie w połowie drogi. Dziś jest trochę lepiej, chociaż było bardzo ciężko. Bardzo chciałam przejść 800 km pieszo. To było moim marzeniem, ale byłam też bardzo, ale to bardzo otwarta na to, co mnie spotka. Ruszyłam w drogę w okolicach godziny 8-8.15. Była bardzo brzydka pogoda. Padał deszcz, było bardzo zimno. Bagaż jeszcze cięższy i myślę, że takie ogólne zmęczenie spowodowało, że w momencie, kiedy już doszłam do Roncesvalles, do miejscowości, w której miałam nocować, byłam tak bezsilna, że to był mój pierwszy moment takiego załamania. To było tylko do momentu, dopóki nie zasnęłam. Zasnęłam, obudziłam się i byłam pewna, że jestem na dobrej drodze. Ostatni etap niestety mnie pokonał, bo parę kilometrów przed Santiago rozchorowałam się. Podjęłam decyzję, że wjadę do Santiago. Długo nie mogłam sobie tego wybaczyć, bo wiadomo, że człowiek idzie i tak idzie 700 parę kilometrów, a ostatnie parę kilometrów wjeżdża autobusem. I to było dla mnie takim ogromnym ciosem. I właściwie wybaczyłam sobie dopiero w chwili, kiedy się dowiedziałam, że szłam po raz drugi chora. Dzień wcześniej do tego schroniska przyszło małżeństwo z Kanady i stałam na przystanku autobusowym i oni do mnie podeszli i się pytają, na kogo czekam. Ja mówię, że czekam na autobus. Dlaczego? Ja mówię, bo mam chore gardło i podjęłam decyzję, że muszę pojechać, bo boję się bardziej rozchorować. I ta kobieta wzięła moją rękę i pocałowała mnie w rękę. Przepraszam, ale to jest takie emocjonalne. A drugą rękę trzymała na sercu i powiedziała: nie martw się, my całą drogę zaniesiemy ciebie w naszych sercach. Także to było niesamowite, jakie w tej drodze powstają więzi. Ja poszłam podziękować Panu Bogu za uratowanie życia, za pośrednictwem świętego Jakuba. Ja myślałam, że jestem zdrowa, jak szłam. Dopiero jak wróciłam z drogi, okazało się, że ja podczas swojej drogi byłam już po raz drugi chora. W drugiej piersi też miałam guza. I też myślę, że ta droga mi jakby uratowała życie, bo jak zrobiłam mamografię, to mamografia nic nie wykryła. I poszłam dodatkowo na USG. I pani doktor mówi, może za pół roku pani przyjdzie. A ja zaczęłam opowiadać o drodze swojej. Opowiadałam i pani doktor, która robiła mi USG, zainteresowała się tym. I mówi, wie pani co, może dzisiaj zrobimy biopsję. I tak naprawdę to, że zrobiono mi od razu biopsję, to uratowało mi życie i ja tłumaczę, że święty Jakub mi uratował życie. Zdjęcia z katedry wywołują chyba we mnie takie szczególne wrażenie. Na pewno to był cel, do którego zmierzałam, ta katedra, i na pewno ten moment, kiedy miałam możliwość wejścia po tych krętych schodkach do figury świętego Jakuba. Ja tak właśnie jak doszłam do Santiago i byłam w katedrze jednego dnia na mszy, młody chłopak w wieku mojego syna, mógł mieć wtedy ze 23 lata, stracił przytomność. I ja tak stanęłam i nagle sobie uświadomiłam, Boże, ja przeszłam to tyle kilometrów. Przeszłam. Mimo przebytej choroby, byłam bardzo dumna z siebie. Moje najważniejsze przesłanie tej wędrówki to by każda kobieta zainspirowała się własnym zdrowiem. Lepiej, żeby wiedziały i coś z tym zrobiły, kiedy już jest późno. Cóż możemy? Dziś żyjemy i teraźniejszością należy żyć. Wczoraj już się nie wróci, jutro nie wiadomo, czy należy do nas. To dziś jest takie istotne. Każdego dnia dziś zróbmy wszystko, co w naszej mocy. To nie chodzi mi o to, żebyśmy ciężko pracowały. Chodzi mi o to, żebyśmy po prostu żyły tym dniem, przeżywały go, bo może być on naszym ostatnim. To była taka podróż w głąb siebie. My, Kamienowicze, opowiadamy, że jak ktoś wyruszy w drogę, to nigdy nie wróci już taki sam, jak wyruszał. Zawsze coś tam w człowieku się zmieni. Mogą się sprawdzić, same zmierzyć się z jakimś trudem, wysiłkiem fizycznym. To buduje człowieka i pozwala tak samo dowartościować się, a tak samo daje innym możliwość pokazania, że po trudnych przejściach, po trudnych chorobach da się jednak wrócić do normalnego życia, do dużego wysiłku fizycznego, do tego, że stąpamy twardo po ziemi i zmierzamy do jakiegoś celu, że mamy jakąś drogę do pokonania. Może warto właśnie patrzeć do przodu na tą drogę, która jest i do celu, do którego mamy dojść, niż wspominać i zamęczać się przeszłością. To jest taki clue tej drogi, tego powiedzenia i tego żyję. Wiadomo, że jak rozpaczamy, że nam się przytrafiła choroba i płaczemy i histeryzujemy, to niczego dobrego w swoje życie nie wprowadzimy. Chodzi o to, że jak nas spotka cokolwiek złego w naszym życiu, żebyśmy zrobili wszystko, żeby podnieść sobie komfort swojego życia, żeby przejść jeszcze jedną drogę i jeszcze jedną drogę, bo tak naprawdę to jak człowiek się rodzi, to nie pamięta początku swojej drogi, później nie zna przebiegu tej drogi i nie zna końca. Ale jak już żyje, to ma wpływ na to, jaka ta droga będzie, jak to życie przejdziemy, bo przecież życie jest drogą. Wysłuchali Państwo reportażu Joanny Bogusławskiej zatytułowanego Życie jest drogą. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 29 minut godzina 19. A to już nowe nagranie Ani Rusowicz. No, nie takie nowe. Słuchacze Trójki znają mnie świetnie. To nie ja. A propos tego, co dziś otwierane jest w Radziejowie, w sercu Kujaw, właśnie otworzyło się niebo i lunęło. Pozdrowienia od Wiśki z wałkiem malarskim w ręku. Zabrzmiało groźnie, ale to mam nadzieję nic strasznego. Mam nadzieję, że chodzi o malowanie. Mój tata, pisze pani Róża Zmrągowa, słusznie w minionych czasach mówił, nie, za słusznie minionych czasów, o, mówił mamie urodzonej 22 lipca, patrz Danusiu, całe miasto udekorowane na twoje święto, bo zawsze wywieszali masowo flagi w mieście. Wszystkiego najlepszego, mamo. To tak przy okazji. ZD3 @polskieradio.pl albo 71335, tak można do nas pisać. No i jeszcze telefon 227 3. Hela czeka, a to już Bombay Bicycle Club. Is not to love. and yet I keep on coming back to call you love. It's hard to see. Grupa Bombay Bicycle Club. Nie pomylę się chyba bardzo, jeśli powiem, że wielu z nas dziecięciem będąc, czasami na baterie mówiło bakterie i teraz okaże się, że wcale nie bez powodu. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Bo bakterie żywiące się prądem to nie science fiction, to jak najbardziej prawdziwa informacja. Takie mikroskopijnej wielkości organizmy odkryli amerykańscy naukowcy. Bakterie szczególnie lubią gnieździć się w elektrodach baterii. Jeśli tak, to teraz wiadomo, dlaczego czasem nie chce odpalić nam samochód. Na razie nie miałem takich złych doświadczeń, żeby mi... I odbywać podróże kosmiczne, to dlaczego bakterie, które nie zżerają prąd? Skoro baterie żywią się prądem, to może należałoby na przykład reklamować rachunki za prąd. To możemy zawsze reklamować, dlatego że przecież my w rachunkach płacimy straty, które energetyka w wyniku przesyłu prądu liniami wysokiego napięcia ponosi, ponieważ wiadomo, że im dłuższa linia, tym te straty są większe. Więc reklamować możemy zawsze. To... czy przyczyną dodatkowych strat nie są te wspomniane bakterie, no cóż, niczego nie możemy wykluczyć. Jeżeli jesteś naszym klientem, wybierz jeden. Jest nieco większe zużycie prądu, czy to może być wpływ jakichś innych czynników, na przykład bakterii. Bakterie mogą się żywić prądem. Wie pan co, nie odpowiem panu na to pytanie, bo nie spotkałam się z takim pytaniem, nie chcę wprowadzać w błąd. Nic na ten temat mi nie wiadomo. Rzeczywiście one mogą pochłaniać część tych elektronów, jednak jest to tak znikoma ilość, że praktycznie nie ma znaczenia dla nas. Czy takie bakterie moglibyśmy również znaleźć na przewodach elektrycznych i na przykład na liniach przesyłowych. Myślę, że trzeba by było zrobić po prostu takie badania, czyli pobrać próbkę po prostu z powierzchni takich przewodów. Wiadomo jest, że bakterie, które wykazują podobne właściwości, żyją w kopalniach, gdzie eksploatuje się rudy różnych metali i tam te bakterie rzeczywiście żyją. Jak wiadomo, tak naprawdę my dopiero poznajemy naszą planetę. Próbujemy sięgać do gwiazd, ale my jeszcze tak naprawdę bardzo niewiele wiemy o samej Ziemi. bakterie żyją na Ziemi praktycznie od jej powstania. My jesteśmy stosunkowo nowym gatunkiem, więc, że tak powiem, one są mądrzejsze od nas i żyją też w takich środowiskach, w których człowiek nigdy by nie przetrwał, więc te wszystkie mechanizmy, które u nich występują, są niewątpliwie bardzo cenne dla nauki i myślę, że badanie takich zjawisk jest przyszłością w ogóle badań. No mnie ostatnio bakterie zeżarły wodę, bo nagle się okazało, że zużyłem tyle wody, że gdyby ta woda leciała non-stop, to by musiała lecieć przez kilka miesięcy. No, to widocznie były jakieś żarłoczne, bardzo żarłoczne egzemplarze, a o dziwne bakterie w bateriach pytał Tomasz Jeleński. Państwo nadsyłają kolejne propozycje, właściwie nie propozycje, a odpowiedzi, opowieści swoich spotkań. No, ktoś się po omacku na festiwalu spotkał z wiatą autobusową, no i pozostały pamiątki w postaci siniaków. I tak bywa. Konkurs rozwiążemy już za mniej więcej kwadrans, a to grupa Perfekt. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. A gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Tu trójka jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Carlos Slim, do niedawna najbogatszy, obecnie drugi na liście najzamożniejszych ludzi świata, ma propozycję. Skróćmy tydzień pracy do 3 dni. Za to wydłużmy godziny pracy i może wiek emerytalny. Argumentuje Carlos Slim, że wyjdzie to pracownikom na dobre. Za chwilę skomentujemy jego propozycję i sprawdzimy, co badacze rynku pracy myślą na ten temat. Wcześniej jednak zajrzyjmy na giełdy. Wall Street śrubuje rekord. S&P 500 w tej chwili coraz bliżej poziomu 2000 punktów. 1985 w tej chwili i wzrost o 0,6%. Wzrosty były też w Warszawie. 0,89% zyskał WIG 20. Złoty się umacnia, tylko dolar drożeje do 3,07 zł. Euro tańsze 4,13, funt 5,23, frank szwajcarski 3,40. A gościem Trójki jest Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 3 dni w tygodniu proponuje nam Carlos Slim, człowiek, który zbił miliardy dolarów na telefonii komórkowej w Meksyku. Gotówka uderzyła panu Carlosowi do głowy, czy może jest to jakiś sensowny pomysł? A ile godzin proponuje dziennie, bo tego tak mało? Tak, Carlos Slim proponuje, żebyśmy zamiast 8-godzinnego dnia pracy pracowali po 11 godzin w ciągu tych 3 dni, no a za to żebyśmy mieli 2 dni wolne. No ja jestem dość sceptyczny w tym sensie, że jednak organizm ludzki ma jakąś wytrzymałość, prawda? I niewiele jest takich prac, które można przez 11 godzin w ciągu dnia robić naprawdę produktywnie. To się akurat zabawnie składa, że teraz pojawia się taka propozycja gdzieś, powiedzmy, z kręgu latynoskiego, a w Szwecji ze 3 miesiące temu zaproponowano, robią nawet taki eksperyment w jednej z firm, czy w jednym z miast chyba. W jednym z miast. Göteborgu. Tak, że skrócono czas pracy. I teraz pytanie, czy to jest kwestia szerokości geograficznej, czy strefy klimatycznej, że pojawiają się takie przykłady, że w strefie, gdzie jest może gorąco i ludziom nie chce się pracować gdzieś w ciągu dnia, czy praca jest bardziej uciążliwa w sensie fizycznym, są propozycje, żeby pracować więcej, ale za to w większych blokach? Może to jest raczej kwestia jakichś norm i kultury. Ja mam wrażenie, że ta propozycja szwedzka, żeby pracować 5 dni w tygodniu, ale po 7 godzin i zobaczyć, co się dzieje z naszą produktywnością. Czy jak idziemy na 7 godzin do pracy, to czy tak naprawdę zrobimy tyle samo, co przez 8, bo będziemy mniej czasu marnować, mniej czasu udawać, że pracujemy. Ta propozycja szwedzka nie przypadkiem moim zdaniem powstała tam dlatego, że to jest też kraj, który bardzo duży nacisk kładzie na przykład pogodzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Czyli z tym, żeby ludzie mogli łatwo mieli dużo przedszkoli, dużo żłobków, mogli te dzieci z tych przedszkoli odbierać. Ta propozycja... Ale propozycja Carlosa Slima... A właśnie ona zupełnie się z tym nie zgadza. Jak chodzimy na 11 godzin do pracy... Tak pan uważa? Ja uważam, że jest w tym dużo takiej skandynawskiej myśli, żeby więcej spędzać czasu z rodziną. Carlos Slim argumentuje, że jeżeli będziemy mieli 4 dni w tygodniu wolnego, no to jest właśnie po to, żeby wypocząć, żeby właśnie spędzić czas z rodziną i poprawić więzy społeczne. Ale co przez te 3? Przez te 3 trzeba by było przez 2, zakładając, że nawet że ktoś dojeżdża pół godziny do pracy tylko, często ludzie dojeżdżają dłużej, to przez 12 godzin to dziecko musiałoby być zajęte gdzieś indziej, ktoś musiałby się nim opiekować. To nie byłoby takie proste, zorganizować przedszkola lub opiekunki tak, żeby ludzie chcieli pracować wszyscy 3 dni przez 12, a potem nic. Poza tym, co się dzieje, kiedy... Co się dzieje, kiedy nie pracujemy? No, korzystamy z różnego rodzaju usług, które są nam oferowane. Inni wtedy pracują. To nie jest tak, że cały świat staje w weekend, prawda? Ja myślę, że Carlos Slim nie chciał, żeby wszyscy pracowali tylko w poniedziałek, środę i piątek, ale żeby to jakoś było w... Każdy, żeby miał inaczej, żeby to się jakoś tam zazębiało. Natomiast, żeby netto wychodziło, to właśnie, że wszyscy nie, pracują po 3 dni w tygodniu. Rozumiem. Natomiast mam poważną wątpliwość. To tak naprawdę trzeba by było skonsultować się z kimś, kto zajmuje się medycyną pracy. Czy faktycznie człowiek jest w stanie przez 11 godzin dziennie pracować? Okej, pracował tak pewnie w fabrykach w XIX wieku i prawdopodobnie w wielu krajach rozwijających się ciągle tak ludzie pracują w rolnictwie, ale to nie o to chodzi, żeby wykonywać, przynajmniej w społeczeństwach rozwiniętych, długo jakąś rutynową, powtarzającą się pracę, gdzie można tam przysypiać po 6 godzinach i tak to jakoś idzie. Tylko chodzi o trochę inne walory, tak? O jakąś tam kreatywność często, o jakąś tam produktywność. Ja myślę, że generalnie mogą się zdarzyć takie zawody, czy takie typy, czy takie typy umiejętności, gdzie tego typu system będzie dobry, gdzie ktoś po prostu w skondensowany sposób pracuje 3 dni w tygodniu, ale wydaje mi się, że to instytucjonalnie raczej powinniśmy mieć pewną elastyczność w kształtowaniu tego, ale niekoniecznie zmierzać w taką stronę, bo ja powiem szczerze, niekoniecznie chciałbym nie wiem, latać samolotem, mając świadomość, że każdy tam lata 11 godzin dziennie, tylko że może nie latał przez poprzednie 3 dni albo nie będzie latał przez następne 3 dni, prawda? Jeżeli mielibyśmy to przekładać na grunt polski, to czy propozycja jakichś zmian w tym systemie, który sobie nie to, że wymyśliliśmy, ale który jakoś się utarł w Polsce w tej chwili, miałaby sens? Czy powinniśmy pracować mądrzej w Polsce, czyli na przykład krócej, ale za to właśnie wydajniej? Być może. Polacy generalnie pracują dość długo. To znaczy Polska jest takim krajem, gdzie w skali europejskiej wskaźnik zatrudnienia, czyli odsetek pracujących jest dość niski, ale za to ci, co pracują, dość dużo godzin spędzają w tygodniu w pracy. Więc... Co nie przekłada się na produktywność. To nie przekłada się na produktywność, ale produktywność też jest pochodną struktury sektorowej, wyposażenia w kapitał tych ludzi pracujących w różnych branżach. To nie o to tylko chodzi, że oni są słabsi, powiedzmy, od swoich niemieckich odpowiedników. Natomiast trzeba pamiętać, że my ostatnio mieliśmy parę takich zmian w kodeksie pracy, które poszerzają te możliwości dopasowywania czasu pracy, nazwijmy to nawet stylu czasu pracy, do potrzeb przedsiębiorstw czy firm. Tam wydłużenie tych okresów rozliczeniowych, to, że teraz można bardziej jakby kondensować pracę w pewnych okresach tygodnia czy roku, a mniej pracować w tych późniejszych. Więc dajmy sobie chwilę może na polskim gruncie, żeby zobaczyć, jak się przekładają na funkcjonowanie przedsiębiorstw, na też dobrobyt pracowników, bo o tym nie wolno zapominać. Te zmiany, które mieliśmy, a później się zastanówmy. Na pewno trzeba pamiętać, że konwencja 5 dni w tygodniu, 8 godzin równa się 40 i to jest norma, jest konwencją. To nie jest tak, że tak zawsze historycznie ludzie pracowali. Tak pracują od kilku dekad, prawda? Więc pewnie gdzieś jeszcze się przesuniemy, ale czy już wiadomo gdzie? Nie wiem. Tego nie wiemy, natomiast propozycja Carlosa Slima jest na stole od kilku dni, no i na pewno nie będzie a priori wykluczana. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był prezes Instytutu Badań Strukturalnych Piotr Lewandowski, a w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Chamitka, duda, herdolik, chamitka, duda. To oczywiście fragment muzyki do filmu Papusza. A teraz będzie moment bardzo uroczysty i jak na 22 lipca przystało, też rozdamy dwa karnety. Najbardziej spodobały nam się odpowiedzi od pana Grzegorza Starnobrzega, który napisał a propos znajomości z OFF Festiwalu. Poznałem go w 2011 roku na koncercie Der Hof na OFF-ie. Wysublimowany, lubiący eksperymenty. Od tamtej pory się nie rozstajemy. Kto? Mój własny gust muzyczny. Gratuluję panie Grzegorzu, a drugi karnet powędruje do pani Karoliny Katowic, która napisała: najciekawsza znajomość z OFF-u, dwóch Anglików zgarniętych z centrum Katowic, bezskutecznie próbujących dostać się do swojego hotelu, bo żaden kierowca autobusu nie mówi po angielsku. Trzy dni wspólnej zabawy na OFF-festiwalu zaowocowały niedzielnym obiadem z kluskami śląskimi, roladami i modrą kapustą w moim rodzinnym domu, co zostało skrzętnie obfotografowane, a polska gościnność po raz kolejny doceniona. Znajomość mailowa przetrwała do dziś, pozostały zdjęcia i fantastyczne wspomnienia. Pozdrawiam, napisała pani Karolina. Bardzo serdecznie gratuluję. Kolejna szansa na karnety już jutro po 17.30. Proszę słuchać popołudniowej audycji. Ich na pewno nie będzie na festiwalu, dlatego posłuchamy ich teraz. The Subways. Zapraszamy do reklamy. Za górami, za lasami. Nie! Dawno, dawno temu. Nie! Na szczycie Szklanej Góry. Tato, nie opowiadaj bajek! Okej. Nie za górami, tylko w Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Niedawno temu, tylko teraz w wakacje. Dzieci znajdą zestaw mini menu z ulubionymi przysmakami do wyboru. Nuggetsy! Hot dogi! Jabłka! Musy owocowe! Woda! Soki! Zrób przerwę w podróży i zabierz dzieci na bajecznie smaczny zestaw małego podróżnika. Tylko w Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Marzysz o przenośnym komputerze z najbardziej zaawansowanym i łatwym w obsłudze systemem operacyjnym na świecie? Wybierz swój komputer w specjalnej ofercie Orange i ciesz się z eleganckiego MacBooka już od 1999 zł. Przyjdź do salonu iSpot Apple Premium Reseller i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Minęła 19, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, przed nami serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Justyna Mączka. W czwartek kraje Unii mają poinformować o surowszych niż dotąd sankcjach wobec Rosji. Czara goryczy wobec Rosji za to, co zrobiła na Ukrainie, się po prostu przelała. A sankcje mają dotyczyć m.in. broni i finansów. Na południu Polski powstaje coraz więcej fabryk produkujących podrabiane papierosy. Budżet może na tym tracić setki milionów złotych co roku. Amerykanie wstrzymują wszystkie loty do Izraela. Powodem jest trwająca na Bliskim Wschodzie wojna. Szef austriackiej dyplomacji mówi, że najlepiej byłoby natychmiast wstrzymać wszelką sprzedaż broni do Rosji, ale czy taka decyzja zapadnie, pewności jeszcze nie ma. Ministrowie spraw zagranicznych Unii po spotkaniu w Brukseli informują jednak, że będą sankcje dotyczące obronności, technologii, a także usług finansowych i energetyki. Konkretne propozycje mają być gotowe do czwartku, mówi szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski. Sankcje dotyczące eksportu broni, dostępu do naszych rynków kapitałowych, a więc także możliwości refinansowania długów w sektorze i państwowym, i korporacyjnym, i rosyjskiego dostępu do naszych technologii, także w dziedzinie energetyki, a teoretycznie może być podjęty już w czwartek. Czara goryczy wobec Rosji za to, co zrobiła na Ukrainie, się po prostu przelała. Szefowie dyplomacji 28 krajów chcą ukarać Moskwę surowymi karami, jeśli ta nie będzie współpracować przy śledztwie dotyczącym katastrofy malezyjskiego samolotu i nie wymusi na separatystach złożenia broni. Jeden z prorosyjskich bojowników przyznał w rozmowie z dziennikarzem Corriere della Sera, że jego dowódcy pomylili malezyjski samolot z maszyną transportową ukraińskiego wojska. A Wielka Brytania zgodziła się na propozycję Holandii, żeby to brytyjscy eksperci odczytali dane z czarnych skrzynek samolotu, który rozbił się w czwartek na wschodzie Ukrainy. Separatyści skrzynki przekazali malezyjskim ekspertom. W serwisie Trójki kolejne informacje. Polska staje się zagłębiem produkcji podrabianych papierosów, a Skarb Państwa może na tym tracić rocznie setki milionów złotych. Swoje fabryki przestępcy budują głównie na południu kraju. W ostatnich dniach jeden z największych takich zakładów zlikwidowała policja z Małopolski. W magazynach policjanci znaleźli 100 ton krajanki tytoniowej i 3 miliony podrobionych papierosów, mówi podinspektor Mariusz Cierka z małopolskiej policji. Uszczuplenie Skarbu Państwa tylko wstępnie oceniamy na ponad 70 milionów złotych. Tytoń trafiał do Polski między innymi z Węgier. W okolicach Krakowa był przerabiany na papierosy, które potem były przewożone do Belgii. 6 zatrzymanych kupiło nawet profesjonalne maszyny z zamkniętych zakładów tytoniowych. Grupa działała tak jak dobre przedsiębiorstwo. Zakupili nawet nieruchomość, którą właśnie przygotowywali pod zamontowanie tych linii produkcyjnych i już stałą 24-godzinną produkcję papierosów. Jak wyjaśnia Piotr Kosmaty z prokuratury apelacyjnej w Krakowie, zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia. Wymiar kary nigdy nie oscyluje w tym wymiarze. Najczęściej są to kary w zawieszeniu. To właśnie większy niż w przypadku przemytu narkotyków zysk i niewielki wymiar kary kusi przestępców do zajęcia się produkcją nielegalnych papierosów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy podobne fabryki były likwidowane w Żywcu, Łodzi, Krakowie i na terenie województwa mazowieckiego. Wszystkie amerykańskie linie lotnicze czasowo zawieszają loty do i z Izraela. To decyzja Federalnej Administracji Lotnictwa, czyli amerykańskiego organu nadzoru lotniczego. Zawieszenie ma